Szerintem térjünk rá az igazán fontos kérdésekre a koronavírussal kapcsolatban. Ebben a beszélgetésben itt az idő, hogy elkezdjünk a konkrét témával foglalkozni. És ezzel kapcsolatban a legfontosabb szerintem, amivel elkezdhetjük, hogy neked melyik a kedvenc koronavírusos hashtaged, ami terjed a közösségi médiában? Hát a hashtag maradj otthon, az szerintem az örök sláger. Hát az a hashtag maradj otthon, az újraírta a kultúránkat, meg újraírta a kulturális normáinkat. Ugye a hisztéria az eddig nem a felelősségnek a jele volt. Az örjöngés, a pánik az eddig nem az erkölcsnek a jele volt. Tehát, és most hirtelen az lett. Tehát soha ilyen hisztérikusan, ilyen mániákusan, ilyen örjöngve nem lehetett felelősségteljesnek lenni az emberi életeket félteni és megmenteni. Soha ennyire egyszerű nem volt hősnek lenni, hétköznapi hősnek lenni, megmaradni a seggeden a lakásodban. Eddig a számítógép előtt ültél, meg pizzát rendeltél, és egy világnyomorultja voltál. Most te vagy a civilizáció megmentője. Eddig bűntudatot kellett, hogy legyen, hogy úristen, már megint a nyomorult lakásomban, a négy fal között a rohadt számítógépes játékommal kattintgatok, pizzát rendelek, soha nem lesz csajom, soha nem lesz életem, soha nem lesz munkám. És most hirtelen megfordult a világ, és így soha nem lesz csajom, soha nem lesz munkám, soha nem lesz életem. Én vagyok a civilizáció megmentője. Én vagyok a hashtag maradj otthon mozgalom hőse. Én vagyok az, aki vigyáz a nyugdíjasokra, vigyáz a veszélyeztetettekre, a fél ország hálás lehet nekem, és példát vehet rólam. Ilyenek a hétköznapi hősök. Otthon ülnek, számítógépeznek, pizzát rendelnek, és kurva büszkék magukra. És ezt megosztják nyilvánvalóan, ezt mindenképp meg kell osztani az Instagramon. Mindenképp meg kell, mert eddig amit megosztottak, az legalább a valami volt. Jó, lehet, hogy a semmivel egyenértékű valami, mondjuk egy defekt, a Balatoni úton, vagy mondjuk egy olyan érzés, hogy hát nagyon örülök a negyedik unokámnak, számol be róla Gálvölgyi János, vagy mit, valami ilyesmi volt. De hogy azért a dolognak mégis volt egy dinamikája. Volt Gálvölgyi János, az unokája, volt az utazás a Balatoni úton, ott a defekt. Tehát volt egy sztori, amit ugyan soha nem volt érdemes elmesélni, és soha nem volt érdemes a figyelemre, de legalább tényleg volt egy sztori, még ha hazudták is. Most a nagy semmi van. Most a maradj otthon élmény hiányossága van, és ebből gyártunk élményt. Tehát abból gyártunk élményt, hogy a szegényes képi világot biztosítani tudó audiovizuális eszközeimmel, a lakásomból skype-olok, és próbálok valami tartalmat összehegeszteni, mert rajtam van a viszketegség, hogy úristen, mutatni kell magam, hogy vagyok, mert hogyha ez a karantén még eltart 2 hónapig, vagy 3 hónapig, el fognak felejtkezni rólam. Nem fognak emlékezni rám, és akkor le fogok kerülni a Story magazin címlapjáról, akkor le fogok kerülni a Fókusznak a portfóliójáról, és nem fognak engem többé követni, nem fognak érdeklődni a személyem iránt, úgyhogy ezt nem lehet megengedni. És ezért most a network szakértelmének és profizmusának a hiányában, mert ugye a network is csak emberekből áll, akik külön-külön-külön mind-mind aggódnak azért, hogy elkapják a fertőzést, ezért aztán rád van bízva egy eszköz, mondjuk egy kamera, hogyha érsz ennyit a networknek, hogy ad neked egy kamerát, ha nincs, akkor hát vegyél. Vagy a telefonodnak a kamerája jó lesz. Ez a hozzáállás. És akkor vegyél föl valamit. Tehát akkor gyártsál a network profizmusának, meg szakértelmének a hiányában, meg a nagy technikai arzenáljának a hiányában egy szál kamerával, vagy egy szál telefonnal tartalmat az internetre. És akkor Tóth Gabinak ennél több se kell, rögtön felveszi azt, ahogyan a férjét ő levetkőzteti azután, hogy hazaér a férje a boltból, mert bevásárolt, és minden ruhát le kell venni, és minden ruhát ki kell mosni, meg fertőtleníteni kell, és akkor ebből Tóth Gabi rögtön gyárt egy tartalmat, és itt már a Tóth Gabiság, a Tóth Gabinak a Tóth Gabisága és a Tóth Gabiságától való folyamatos elalélása, és a Tóth Gabiságban való ilyen mértéktelen dagonyázása, az hirtelen felhatalmazást nyer. Mert hogy eddig a Tóth Gabi hisztériájának, annak a permanens hisztériának, ami a Tóth Gabi személyét reprezentálja, annak volt egy szórakoztató élménye, de igazából nem volt alapja. Mire veri magát a Tóth Gabi? Sosem volt ez igazán megindokolva. A hangja, nem? Igen, de a hisztéria. Meg tudod, ez a celeb villongás. Ez a celeb zendülés, ami a Tóth Gabit mindig is jellemezte, hogy meglát egy kamerát, és kivetkőzik a Tóth Gabiságából, és elkezdi játszani magát a kamerának, és elkezd a semmiből valamit gyúrni, valami Tóth Gabi alakút. És ez most felhatalmazást nyert, mert most koronavírus járvány van. Ez a koronavírus járvány, ez egy rettenetesen veszélyes helyzet. Most Tóth Gabi megengedheti magának, hogy hisztérikus legyen. Most Tóth Gabi hisztériája jogos és indokolt, és most ez a hisztéria, ami eddig csak egy szégyentelenkedés volt, ez most felelősség. Ez most felnőttség. Ez most a hétköznapi hősöknek a sajátossága. Most szabad levetkőztetni a férjedet és a ruháit, fertőtleníteni. Ez a dolog nem a koronavírusról szól, nem arról szól, hogy a Tóth Gabi férjének a ruhái koronavírusosak, és itt most ennek sterilnek kell lenni, vagy veszélyben van a család. Ez az egész arról szól, hogy Tóth Gabi Tóth Gabiskodni akar, de Tóth Gabinak ezt most nem engedik, mert bezárt a színpad, mert bezárt a tévé, mert Tóth Gabi felületei beszűkültek. Tehát Tóth Gabi a koronavírus járványra hivatkozva fog Tóth Gabiskodni, és ezt a hisztériát levágni, és ezért a hisztériáért most senki nem tehet szemrehányást, meg senkinek nem kell szégyenkezni, mert ez most indokolt. Most a koronavírus járvány, ez most felhatalmazást ad Tóth Gabinak arra, hogy úgy adja elő magát, mint aki megment egy civilizációt azzal, hogy az irreális rettegésének, meg az irreális érzelemkitöréseinek teret enged. Abból, amit mondtál, abból azt hűrtem le akkor, hogy ezek szerint mondjuk egy Tóth Gabi típusú celebnek a munkássága a koronavírus előtt is csak ürügy volt a maga mutogatásra ilyen szempontból? Egyértelműen. És akkor most? Hát csak elég megnézni a ruhákat, amiket a Tóth Gabi visel, amiket hord. Tehát az, hogy paradicsommadárnak öltözik. Az mi a faszom, hogy... A paradicsommadár? Aha, hogy néz ki ez Tóth Gabi? Ez egy trópusi madár. Ja, Tóth Gabi, hogy néz ki a paradicsommadár? De ez komolyan annak öltözött, vagy... Nem szó szerint annak öltözött, hanem a szó átvitt értelmében. Ja, ez egy azt hiszem tényleg. Ez egy képi beszéd arra vonatkozóan, hogy Tóth Gabi hát nem úgy öltözik fel, ahogyan az ember emberek közé megy, hanem kifejezetten úgy öltözik fel, ahogyan celebek a vörös szőnyegre kisétálnak. Pedig ő ugyanolyan, mint mindenki más. Hát ezt állítja egy valaki, aki pont nem ugyanolyan, mint mindenki más, mert legfeljebb Pinkhez hasonlít a hollywoodi, vagy a nemzetközi mainstream szórakoztatóiparból. Mindig kapunk egy kicsit rosszabb minőségűt ezekből a külföldi... Igen, és a probléma az az, hogy ezek a stylistok, akik ezekben a kereskedelmi tévékben a zsűri tagokat például felöltöztetik, ezek a stylistok úgy működnek, hogy ők meg akarják valósítani a saját kreativitásukat. Ők ki akarják fejezni magukat ezeken a zsűritagokon keresztül. És hogyha ezeknek a zsűritagoknak nem elég erős a jelleme ahhoz, hogy nem elég erős az önképe ahhoz, a karaktere ahhoz, és az önmaguk iránti felelőssége ahhoz, hogy azt mondják annak a stylistnak, hogy figyelj, nekem ez is ez a világom, én ilyen tornacipőt, ilyen farmernadrágot, ilyen pólót és ilyen kapucnis pulcsit viselek. Ilyenekből állítsunk össze nekem valamit, valamit, amiben azonos tudok lenni önmagammal. És akkor a stylistnak megvan kötve a keze, a stylistok egyébként nagyon nem szeretik ezt, amikor jön valaki és így elmagyarázza nekik, hogy ők kicsodák vagy hogy szeretnek kinézni, mert a stylistok azok ők művészeknek képzelik magukat, és úgy képzelik el, hogy te, mint Nagy Márton, te egy üres vászon vagy. Ez és ő pedig egy festőművész, akinek most az a dolga, hogy ezt a Nagy Márton-szerű vásznat, ezt megálmodja, hogy ez hogy néz neki akkor, amikor ez készen van. És akkor ő fölöltöztet téged tényleg úgy, mint egy világnyomorultját, mint egy szégyentelen pojácát. És itt a dolog csak attól függ, hogy te ezt mennyire engeded. És ott a kereskedelmi tévében, a kereskedelmi tévés közegben egy hatalmas nyomás nehezedik ezekre a celebekre, hogy szolgáld ki a sót, szolgáld ki minden gesztusoddal, minden ruhadaraboddal, a viselkedésed minden momentumával ezt a sót, ezt az élményt. Tehát legyen önmagában az élmény, hogy rád svenkel a kamera, még ha nem is mondasz egyáltalán semmit, már az kösse le a nézőt, ahogyan te kinézel. És őket nem érdekli az, hogy te neked Nagy Mártonnak, vagy neki Tóth Gabinak kell lennie majd ezután a tehetségkutató, vagy mit tész, Sztárgyár Reality után is. És hogy neked a személyiségedet majd valahogy össze kell tartanod azzal a szarral, amiket ő most rádaggat. Őket ez nem érdekli. Őket az a műsoridő érdekli, ami során az egyik reklámtól a néző a másik reklámig eljut. És neked az a dolgod, hogy föntartsd a figyelmét, föntartsd az érdeklődését a következő reklámblokkig. Ezért aztán ő belőled tényleg vásári bohócot csinál, ha megteheti. És ő közben a stylist úgy fogja érezni, hogy ő kifejezi magát ezzel. És hogy ő szeret kreatív lenni. Ki mennyit enged? Én amikor ilyen helyzetben voltam, én megmondtam a stylistnak, hogy én fekete nadrág, fehér ing, fekete nyakkendő, fekete zakó. Ezt kérem. Így. Most mondanom sem kell, hogy vágták a pofákat. Mondanom sem kell, hogy mindent megpróbáltak, hogy rámadhassák azt a zöld zakót, tudod? Meg azt a rózsaszín virágmintás inget, tudod? Csak én, akkor ezt így kb. Megértettem, meg láttam, hogy mire megy ki a játék, beszéltem a műsor kreatív producerével, elmondtam, hogy miben szeretnék lenni, miben tudnék önazonos lenni, és akkor ők beszéltek a stylisttal, ők a stylistnak is a főnökei, és akkor a stylist persze húzta a pofáját, de tudomásul vette a dolgot, és onnantól nem volt konzultáció, hanem egy válfán ott voltak a ruháim fölakasztva, és azokat a ruhákat fölvehetem. A stylist nem is konzultált velem, mert láthatóan meg volt sértődve rám, hogy ő ugye azért kapja a pénzét, hogy ezt a négy embert ezt kreatív módon fölöltöztesse. És akkor ő gyakorlatilag egy ember azt mondta, hogy kedves stylist, nekem a te szaktudásod ebben a műsorban nem kell, én tudom, hogy akarok kinézni. De az igazság az, hogy ha nincsen meg az adott média szereplőben ez a fajta felelősségérzet önmaga iránt, vagy egyszerűen csak azt érzi, hogy itt annyi ember akar egy jó műsort csinálni. Hát most én miért akadályozzam meg ezt a jó műsort? Akkor tudod, mi fog történni vele. Akkor az fog történni vele, ami az Eszeny Jenikővel történt. Hogy fölöltöztetik egy pávának. Tudod? Egy dívának, de a rossz értelemben. Ennek a magamutogató, a semmire verető, szégyentelen, ízléstelen, vörös szőnyegen fogant, és komplett életét a vörös szőnyegen élő ilyen dívának. És sajnos a probléma az, hogy nagyon sok ilyen celeb, azután, hogy véget ér ez a tehetségkutató, gyakorlatilag azt a karaktert viszi tovább, amit ott megkapott. És hát tudjuk jól, hogy Tóth Gabi az jó pár évadot, 3 vagy 4 évadot, nem is tudom, hogy hány évadot, de azt hiszem, hogy minimum 3 évadot lehúzott az X-faktorban. Tehát Tóth Gabi az berendezkedett erre. A Tóth Gabi az befészkelte magát abba a zsűriszékbe, meg azokba a ruhákba. És gyakorlatilag mostanra ő tényleg egy egyszerű vidéki lány volt. És az egyszerű vidéki lány az hirtelen megkapta a nyilvánosságot, a hírnevet, a rivaldafényt, az emberek rajongását, szeretetét, figyelmét, és mindezt mire? A jó hangjára. A karaoke-ra. De lényegében akkor ezeket a Tóth Gabi típusú karaktereket így megalkotják ezekben a műsorokban, mert most már mondhatjuk azt, hogy azért van egy generáció, ami ezekben a műsorokban nevelődött, és azóta celebek lettek, vagy akár az Eurovízió, a Bály Alex esete, de már most már például akik a zsűriben ülnek egy ilyen X-faktor típusú tehetségkutató, azok, akiket ezek neveltek ki. És olyan érzésem van én, aki például a közösségi médiát azt jobban átlátom, mint az offline média működését, azt érzem, hogy ennek talán a manifestálódását lehet látni a közösségi médiában, hogy egy olyan karakterben maradtak, amit így rájuk aggattak, és azt az érzetet akarják sugallni a nézőknek, hogy megy tovább a show. És azt az érzetet akarják sugallni a nézőknek, hogy ez az egyéniség. Pedig pont ez az egyéniségüknek a hiánya, hogy pont ez az egyéniségüknek a pusztulása. Hogy valójában a Tóth Gabi akkor volt egyéniség, amikor az az egyszerű vidéki lány volt. De ő akkor érezte magát tömegnek. És most, hogy gyakorlatilag legyártották belőle ezt a bárkivel felcserélhető narcisztikus dívát, ezt az önimádó, saját fényében sütkérező, saját nagyszerűségétől elaléló Tóth Gabit, aki valamennyi gesztusával szégyentelen, mert már a gesztusvilága az öltözékének az ízléstelenségéhez igazodik, most érzi magát egyéniségnek. Most, hogy megfosztották attól, aki volt. Most, hogy megfosztották attól, aki organikusan, szervesen volt ott ő egyszerű vidéki lányként. Az meg már csak egy hazugság, mint habatortán, vagy mint egy ezt elfedje, valamiféle élethazugság, vagy önigazoló ideológia, hogy ő paradicsommadárnak öltöztetve rikácsolja azt, hogy ugyanaz vagyok, aki mindig is voltam, egy egyszerű vidéki lány, ami már csak röhögni lehet. De hogy valójában arról van szó, hogy nem a ruha tartozik Tóth Gabihoz, hanem Tóth Gabi a ruhához. Tehát már ez a ruha, ez a külsőség, ez a rivaldafény, ez képezte meg a Tóth Gabit. És gyakorlatilag ez pusztította el a Tóth Gabinak a különbözőségét bárkitől, akit ez a szórakoztató ipari network legyárt, lesorozat gyárt. És ugyanez jelenítődik meg a koronavírushoz való viszonyában, meg a férjének az egzecíroztatásában. Amikor ő a férjét egzecíroztatja, akkor ez a küzdelem ez nem a koronavírus ellen zajlik, nem azért, hogy sterilek legyenek a ruhák. Itt nem a Tóth Gabi van a védekezésért, hanem a védekezés a Tóth Gabiért. Itt a felcserélődtek ezek pontosan, a szerepek. Pontosan az egész védekezés, az egész koronavírustól való félelem egy jó alkalom arra, hogy Tóth Gabi ismét Tóth Gabiskodhasson. És önmagára irányítja a figyelmet. Tóth Gabi a semmire föl, mert ez hogy a férjed megjön a boltból, és te levetkőzteted mesztelenre, és a ruháit sterilizálod, ez a semminél kevesebb. Mert csinálja, ha egyébként ettől érzi biztonságban magát, de ha valójában ettől érezné biztonságban magát, akkor azt tényleg föl kéne venni? Tényleg ki kéne rakni az internetre? Tényleg nyilvánosságot kéne? Tényleg realityt kéne gyártani belőle? Hogy valójában arról van szó, hogy ez a koronavírus járvány, ez most egy jó alkalom arra, hogy Tóth Gabi úgy hisztizzen, ahogy csak az arcán meg a szégyen érzetén kifér, és hogy senki egy kurva rossz szót ne szólhasson erre, mert a Tóth Gabi éppen felelősségteljesen felnőtt ember módjára hétköznapi hősként működik. Fölvette a köpenyt is. Ő az, aki vezeti az embereket ezen a nehéz úton, hogy maradjunk otthon, hashtag fogjunk össze. És akkor az ilyen típusú celebek lettek ennek a vezérei, viszik a zászlót a csatába. Igen, éppen... és ugyanaz a hazugság, mint amit az RTL előad, amikor a kis spotjukban, amivel felszopják saját magukat, kiírják, hogy együtt sikerülni fog. És akkor a képkollásban megjelenik egy tűzoltó, igen, megjelenik egy katasztrófavédelmi is, megjelenik egy orvos, megjelenik egy ápoló, és ugye az RTL-es műsorvezető. És ők azt mondják, hogy együtt sikerülni fog. Mikor voltak ők így együtt valaha a kurva életbe? Az RTL mikor volt együtt tűzoltókkal, orvosokkal? Az orvosok munkája ez nem működik úgy, hogyha a média nem közli le a számokat, és írja át egy kicsit a valóságot a saját képére. Együtt sikerülni fog, az azt jelenti, hogy mi fölkorbácsoljuk a hisztériát, az egészségügy meg majd állja a rohamot. Ez az együtt. Tehát ez így együtt sikerülni fog. Kicsit az az érzésem most ez a Tóth Gabi jelenséggel kapcsolatban, hogy itt a médiában ez a szakértelem, ami gondolom a háttéremberekmél megvan, és ők szépen átírják erre a képre ezeket a vidékről jött egyszerűbb embereket, akikben megvan mondjuk az a fajta tehetség vagy talentum mondjuk a hangja miatt, vagy bármilyen másokból, ami mondjuk tartalommal töltetné meg a műsort, hogy ezek a szakemberek, ezek átfogalmazzák a dolgot, és a tartalom helyett onnantól kezdve a személyre helyezik a hangsúlyt az illetőnek, hogy karaktert építünk. És ez a karakterépítés, ez onnantól kezdve, hogy ezt megtanítják nekik, mert hogyha üres vászonként fogjuk fel ezt, nem csak stylist értelemben, hanem gondolom, akkor tartalom értelemben is lehet, akkor ez át fog íródni arra a képre, hogy a tartalom valójában te magad vagy. És erre tökéletes felületet ad a közösségi média, és én azt vettem észre, hogy volt egy idő a koronavírussal kapcsolatban, ameddig kétségek között voltak a celebek, hogy reagáljunk erre. Most elvesztettük az emberek figyelmét, most mit csináljunk? Volt egy ilyen kéthetes átfutási idő, ameddig nem nagyon posztolt senki, nem mertek a koronavírusról posztolni, féltek, hogy mi lesz. Majd jött a szlogen, hashtag maradj otthon, a média elkezdte nyomatni, és egy-két nappal később megjelentek az első bejegyzések a közösségi médiával ezzel kapcsolatban, és az egésznek ismét olyan hangulata lett ezekkel a hashtagelésekkel az én szememben, hogy én így nézem, mint hogyha egy kampányidőszak lenne. Én legalábbis ezt vettem észre, hogy ezek a celebek ezt a koronavírust ugyanúgy így kiszipolyozzák, és ugyanúgy a szponzorált hashtag is megjelenik, amikor bemegy bevásárolni a Spárba, mert közben ezek a cégek meg ugye tolják beléjük a pénzt még így is, és ők ezt így kihasználják. Tehát, hogy egy valós szituáció van, valós veszély, viszont ők kampányként kezelik ezt az egészet, és marketinges eszközökkel állnak hozzá. Igen, csak nyomorúságos. Mert eddig ezeket a sztárokat, celebeket mindig a network által felépítve nagyon steril, ugyanakkor nagyon káprázatos képi világba illesztve, nagyon profi utómunkával feldolgozva kaptuk. Tehát ők mindig az ő teljesítmény nélküliségük, az ő semmire kellőségük, az mindig nagyon profi módon el volt rejtve. Ez egy know-how, egy átfogó know-how, hogy hogyan kell a semmit valaminek, a senkit valakinek láttatni. És most ezek a celebek, mondom, a nyomorult lakásukból, a hűtőszekrény mellől, meg a fürdőkádból, meg a dolgozószobájukból, telefonokkal celebkednek, és a lemállott ez a káprázatos külsőség. És mi maradt? A szemérmetlen és leplezetlen magamutogatás és exhibicionizmus, és tudod mi? A viszketegség a nyilvánosság iránt, és a rettegés, hogy ezek alatt, a hetek alatt elvész az ebből szerzett jószág. Mert a lelkük mélyén érzik, hogy nem a maguk jogán azok, akik, hanem a network, amelyik legyártotta őket, tette azzá, akik. A network, amelyik legyártotta őket, amelyik címlapokra rakta őket a sztár magazinokban, amelyik naponta pletykákat közölt róluk a kereskedelmi televíziókban, és most ők attól rettegnek, hogy elveszítették ugye a színpadot, már amelyik valaha színpadra állt, elveszítették a bejárást ezekbe a televíziókba. Most elkezdtek rettegni attól, hogy ez alatt a 2 hónap, 4 hónap, fél év, 1 év, másfél év, nem tudjuk mennyi idő alatt, ameddig ez a karantén tartani fog, ez alatt elvész a közönség érdeklődése irántuk, esetleg elfelejtik őket, vagy találnak helyettük valaki mást, lecserélik őket. De miért félhetnek ők ettől igazán? Azért, mert pontosan tudják a lelkük mélyén, hogy lecserélhetőek, hogy bármikor bárkivel felcserélhetőek, hogy valójában ők sem értik, miért ők lettek azok, akik lettek. Miért ők lettek a Tóth Gabik? Miért ők lettek a Berki Krisztiánok? Mert érdemtelenül lettek azok. Mert valójában azért lettek azok, mert pont alkalmatlanok voltak, és ez az alkalmatlanság, ez ebben a nyomorult korszellemben, meg földrajzi és kulturális keretrendszerben ez a valamienségnek, meg ez szórakoztatásnak van feltüntetve és eladva, és értékesítve. De hogy ez valójában ők bármikor felcserélhetőek lennének valaki mással. És ők ezt tudják, és elkezdtek rettegni, hogy kitúrják őket, hogy felcserélik őket, hogy elfelejtik őket, hogy elsüllyesztik őket, és most kétségbe esetten a képernyő belső felületébe kapaszkodva próbálnak megragadni, és a legbénább, legnyomorultabb módon énekelnek mindenféle hashtag maradj otthon dalokat, de nem egyedül ők. Említetted egyébként az imént, hogy őket hogy az ő személyiségüket megformálják. Tehát, hogy őket felépítik. Valójában nem felépítik őket, hanem lerombolják. Valójában az ellenművelet zajlik, de ők már ezt nem látják. Ezt máshogy fogják. Már a tömeg szemével nézik önmagukat. Tehát már nem önmaguk szemével néznek magukra, vagy már nem. Elveszett az önismeretük. Hát sajnos arról van szó, hogyha valaki teljesítmény nélkül hosszú éveken keresztül sztár lehet, népszerű lehet, nyilvános lehet, előbb-utóbb hozzászokik, természetesnek tekinti, elvárja, megköveteli, sőt ez lesz a világrendje, sőt ez lesz a helyes, sőt mindig is így volt, és mindig is így lesz. Miért? Mert az, hogy ő érdemtelenül az, aki, és hogy egy párhuzamos univerzumban ő lenne az, aki ő most, és ő pedig a senki lenne, ez elismerhetetlen. Ez elismerhetetlen. Ezért aztán ők elhitetik magukkal, hogy a személyiségüknek, a lényüknek, a különlegességüknek, mert úgy gondolom, hogy minden ember a maga nemében egyedi és különleges, a módszeres lerombolása az valójában az ő karakterük felépítését jelenti. Hogy az ő karakterük valójában nem felépül. Tehát az, ami a Tóth Gabi, ez az idegesítő, exhibicionista és gátlástalan picsa, ez valójában ez nem a Tóth Gabi. Ez valójában egy posztmodern archetípus. Egy posztmodern média archetípus. Valami, ami működik a képernyőn, mert az emberek szégyenkeznek, idegeskednek, rajonganak, de kivált belőlük egy érzést, tehát nem olyan könnyű elsétálni mellette. De ez valójában tényleg a Tóth Gabi? Na, Pink nem ez? Vagy még kismillió ilyet nem találunk a globális szórakoztatóiparban? Kismillió ilyet találunk, ez lett gyártva a Tóth Gabiból. Tehát arról van szó, hogy van egy 1 millió főből álló portfólió, mondjuk ezek a potenciális celebek, meg van egy olyan 40 főből álló, vagy névből, vagy 40 karakterből álló karakterportfólió, ezek pedig a sikeres celebek. Aki sikeresek lehetnek a nyilvánosságban. Az a dolog, hogy ebből az 1 millióból válasszunk egyet, és ebből a 30-ból vagy 40-ből válasszunk még egyet. És ezt a kettőt, ezt illesszük egymásra. Tehát ő belőle, aki egyedi és egy az 1 millióból, ő belőle gyártsunk egyet, amelyik egy a 30-ból vagy 40-ből, és valójában meg teljesen idegen attól, aki, és valójában még csak nem is ő választja azt, akivé válik, hanem a szórakoztatóiparnak a think tankjai beleterelik valamelyik jól működő archetípusba ezek közül.